ma się. To znów ja, czyli brzydki, zły i szczery. Ten co lubi wpierdalać frytki i hamburgery, oliwki do mozzarelli. Dla wszystkich kielich czysta prawda, za fundamenty bloków, które wzniósł do góry asfalt, pełen luzik 14. Wiesz, nie budzę się na budzik, bo do miasta rano napierają tłumy. Ja wolę naboje do próby, przebojem naboje, te chmury na stole, na dole bibuły. Bo blanty mnie nie trują, jak nigdy mnie nie truły. Tu mi stróż, to jaramy. Siema się, to znów ja, czyli czpun. Hamnie dzieciak, moim marzeniem to spalić więcej niż w księdze Guinnessa. Tobie potrzebny lekarz, raczej hajs na kilogram. Tobiesz 5 złotych za każdym razem, gdy dajesz autograf. 4 autografy, torba, to jest pomysł. Weź nie dołuj, co mam podpisywać, kurwa, płyty ze stadionu. Boże pomóż, bo mi sumienie pieprzy. Jak mam na siłę sobie świata, będę to mu lepszyć. Jestem tym, co chcę spać, a nie weszeć za szczęściem. Dla ciebie hajs, dla mnie czas. Kreśli to piękne, dlatego nic mi się nie chce. Szczęście wchłania z powietrzem, takiego świata ja nie chcę. Więc go sobie ulepszę. Siema się, to znów ja, czyli ósma część krzyku. Ten co się nie może uwolnić od specyfiku typu zieleń. A więc miele ziele to na milimetry. Płoną w jednej chwili bledki, to jest proste. Ostry i jointy jak krewetki i czosnek. Jak bledki nie ma jointa, skręcę ci serwetki, ziombel. Nie mamy jak żyć, na siła wyobraźni. Czas nie da drugiej szansy, bo rządzą nami kaczki. Ciągle kwan, kwan, kurwa fan, fan. Przestań martwać, chunia tantwa. A tu kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan. Mam już goście, jesteście nam potrzebni. Jak uchem walkman, jeśli was moja przyszłość, to do niej nie dorosłem. Chciałbym być osłem i na wszystko robić. Pewnie zrozumiałbym kaczkę, co w ciobie ma. Nikt, może wybacz. Zamiast słuchać tych zwierząt, wolę polecieć na zmywacz. Wiesz, ja nie wybrzydzam, ale tutaj tą kurwę zytę dziwkę spalę. Panie, wybacz, to zbyt piękne, jak Lerek z Oniem w jednej piosence. Zgarnij pulę i razem ze mną uwierz ten duet. Siema się, to znów ja, tu płytej olej koszty. Choć nie mam kontaktów, jak Marek Borowski. Wypluwam do taktów głoski z beztroski luzu. Witaj w świecie łobuzów, ponabijanych kusów prosto z miasta. Gdzie na mordę wpuszczają do klubu czysta rap gra. Weź zobacz, poczuj sobie energię, jak ja. Jak ty, jak cały świat plus to osiedle. Jakbym miał 8 razy przebiec ziemię, bym umarł. A tak po raz ósmy już kręcę tego spuna. Chcesz wiedzieć, co jest u nas w roku 2007? Zrób wibowic zapalonka, a pierdolniesz na glebę. Pierdolniesz na glebę.